नमः। अतः त्रयोदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वित्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञं विदिदद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारेयतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समाचेन मे शृणु ऋषिभि बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधे प्रतः ब्रह्मसूत्रापदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते महाभूतान्यङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्गातश्चेतनादृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदारितम् अमानित्वमदम्बित्वा महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मा विनिग्रह इन्द्रियार्तेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनविश्वङ्गः पुत्रदारगृहादिशो नित्यं च समचित्तत्वा मिष्टानिष्टोपपत्तिषो मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तादेशसेवित्वा स्मरते जन संसदे। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सबके अंदर अंतर्यामी रूप से प्रेरणा दे रहे, उसी के प्रेरणा से ही हम लोग नारद और सुखदेव का जो संभाषण है, जो नारद गीता है, उसको लेकर विचार कर रहे। विचार तो हम लोग भिन्न भिन्न शास्त्र का विचार तो करते रहते, किंतु विचार टिकता क्यों नहीं है, कारण क्या है? कारण ये है कि हृदय रूपी हमारा वन है। जिस प्रकार कोई वन है, वन में फल फूल के वृक्ष भी रहते हैं, किंतु यदि फल फूल वाले वृक्ष में कोई ऐसा लता फैल गई तो सारे जो वृक्ष का रस को खींच देते, अथवा कोई दिमाग लग गया तभी भी वृक्ष नष्ट हो जाते, उसमें फल फूल नहीं आ सकते। वैसे ही हमारा हृदय रूप एक वन है, हृदय को वन माना है। इस हृदय रूप वन में उत्पन्न होने वाली मोक्ष रूप इच्छा है। जैसा वन में अनेक प्रकार के वृक्ष उत्पन्न होते, वैसे ही हमारे हृदय में अनेक प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है। कितनी इच्छा उत्पन्न होती है हम गिन नहीं सकते। उनमें मोक्ष के भी इच्छा उत्पन्न होती है, किंतु प्रथमा ही वो रुकने वाली है, रुक जाती है। उस मोक्ष रूप इच्छा को अविचारी रूपी तथा दुख रूपी लता है घेराव डाल के उसको नष्ट कर देती है। इसलिए अविचारी रूप जो लता और दुख रूप लता को जब तक छेदन नहीं करेंगे, उसका उन्मूलन नहीं करेंगे, उसकी निवृत्ति नहीं करेंगे, तब तक ये हृदय रूप वन में ये मोक्ष रूप जो वृक्ष है उत्पन्न नहीं हो सकता। तो इसलिए उन लताओं को अर्थात अविचारी रूप जो लता है, दुख रूप जो लता है, उसको नाश करने के लिए केवल विचारी विचार परिपक्व हो, तीव्र हो, तभी उस विचार का फल मिलता है। विचार क्यों कर रहे, कोई भी हम कार्य करते हैं उसमें क्यों प्रश्न होना चाहिए, ये क्यों प्रश्न जब तक नहीं उठेंगे हम सफल नहीं हो सकते। सत्संग सुनते हैं हम लोग क्यों सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं क्यों स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं हम क्यों जप करते हैं, क्या दूसरे को दिखाने के लिए अथवा और कोई प्रयोग है। तो इसलिए जो क्यों प्रश्न उठना चाहिए, आप कर रहे हैं ये कोई मतलब नहीं है, क्यों कर रहे हैं होना चाहिए। इसलिए जो तीव्र विचार है, निरंतर जो विचार है, कल ही बता दिया था, ये जो विचार अविचार रूप लता को नष्ट कर सकती है, तभी ये हमारे अंतकण रूप है वन में, ये मोक्ष रूप वृक्ष को उत्पन्न के लिए कारण बन रहा है। इसलिए हम लोग विचार कर रहे थे, नारद जी बता रहे सुखदेव को, हे सुखदेव, वो जो परमात्मा है वो अजित है। कल ही बताया था अजित का मतलब है उसको कोई जीत नहीं सकते, अर्थात उसको कोई पा नहीं सकते हैं, क्योंकि परमात्मा कोई पाने का चीज नहीं है, पाएंगे तो आप खो भी जाएंगे। ये नियम है, जिस वस्तु को हम पा जाते हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ दिन के बाद अवश्य खो जाएंगे। यदि खो भी ना गए वो नष्ट भ्रष्ट होने वाला है। इसलिए परमात्मा तो पाया नहीं जाता है, परमात्मा तो स्वतः प्राप्त ही है, इसलिए उसको कोई भी जीत नहीं सकते हैं। तो इसलिए वहां उसको बता रहे अजित, अजित का मतलब किसी प्रमाण का विषय नहीं। प्रमाण कहते हैं प्रमा को उत्पन्न करने का साधन को प्रमाण कहते हैं। देखिए प्रमा कहते हैं ज्ञान को, तीन चीज होते वहां, प्रमाण प्रमा और प्रमेय। जैसा हम किताब को देख रहे, गीता का किताब है, ये गीता का किताब है जो ज्ञान हो रहे हैं, ये जो ज्ञान है इसको प्रमा कहा जाता है। और गीता का जो पुस्तक है ये है प्रमेय है, अर्थात विषय है। विषय अलग है, ज्ञान अलग है, क्योंकि गीता का पुस्तक है आपके हाथ में है, किंतु उसका गीता पुस्तक ज्ञान है आपके अंदर है। तो ज्ञान अलग है और विषय अलग है। और ये जो ज्ञान हो रहे मन और हमारे इंद्रियों के द्वारा, अहं के द्वारा, हमारा जो अंतकरण है, मन है, इंद्रिय के द्वारा उस गीता पुस्तक के पास गया और पास जा करके वहाँ जो भी अज्ञान था उसको निवारण किया, तभी उसका ज्ञान हो गया। तो इसलिए वहाँ तीन हो गया, प्रमाण हो गया, नेत्र आदि, अंधे को ज्ञान नहीं हो सकता है। तो इसलिए नेत्र आदि हो गए प्रमाण, और नेत्र के द्वारा जो उसका ज्ञान हो गया गीता का, ये है प्रमा माना जाता है। और ये पुस्तक हो गया, इसको प्रमेय कहिए अथवा विषय कहिए। वैसे ही अभी पंखा चल रहे, अभी जो पंखा चल रहे उससे हवा जो भान हो रहे, हवा का अनुभव हो रहे, ये हम आंख से नहीं बता सकते। आंख से केवल पंखा में जो क्रिया हो रही है उसको हम देख रहे, किंतु उससे निकलने वाली जो हवा है वो आंख के द्वारा हम देख नहीं सकते, क्योंकि हवा में कोई रूप नहीं है, निरूप है। तो भी हवा का अनुभव हो रहे हैं, किससे हो रहे? आंख से तो है नहीं। हमारे जो त्वगिंद्रिया है, त्वचा है, सारे देह में फैली है त्वचा। इस त्वचा के अंदर एक इंद्रिया है, उसी का नाम है त्वग इंद्रिया कहते। त्वचा को इंद्रिया नहीं बताते हैं, त्वचा उसका गोलक है, उसके अंदर एक इंद्रिया बैठी है, उस इंद्रिय के द्वारा यहाँ स्पर्श का ज्ञान हो रहा है। इसलिए वहां प्रमाण हो गया त्वग इंद्रिया। और जो हवा का जो ज्ञान हो रहे वो प्रमा हो गया, और हवा है ये प्रमेय। तीन धात है सर्वत्र, प्रमाण है, प्रमेय है और प्रमा। अभी जो परमात्मा है वो किसी प्रमाण का विषय नहीं है, क्योंकि हमारे पास मुख्य रूप से छह प्रमाण है। वेदांति छह प्रमाण मानते हैं। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम देख रहे, इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हो रहे, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। परमात्मा को आप प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते। तो यहाँ किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है, जो भक्त लोग दर्शन करते हैं वो क्या चीज है? यदि इंद्रिय का विषय ही नहीं है तो भक्त लोग तो दर्शन तो करते हैं, वो क्या चीज है? जिज्ञासा होनी भी चाहिए। जो भक्त दर्शन जो करते हैं वो परमात्मा का वास्तव स्वरूप नहीं है, सोपानिक रूप है। माया के द्वारा जो परमात्मा है, निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है, वो परमात्मा माया के साथ शरीर धारी करके भक्तों के सामने दे। तो शरीर रूप से जो दिख रहे सोपानिक है, किंतु परमात्मा का वास्तव स्वरूप ये नेत्र के द्वारा नहीं देख सकते। केवल नेत्र मात्रा ने स्पर्श करके भी उसका अनुभव नहीं कर सकते। देखिए, स्पर्श हम लोग केवल भूतों में भी चार भूतों का ही स्पर्श कर सकते हैं। पृथ्वी का स्पर्श करके अंधा भी बता सकता है, जल का भी, अग्नि का भी, हवा का भी, ये पांच भूत है त्वगिंद्रिय का विषय। किंतु हम जहां भी बैठे हैं हाथ हिला रहे, ये आकाश है, आकाश में बैठे। विधि किससे पूछे कहाँ बैठे है, सत्संग भवन में बैठे है। अरे सत्संग भवन है क्या चीज, थोड़ा सो विचार करे। सत्संग भवन बोलते, सत्संग भवन है क्या चीज, किस चिड़िया का नाम, चार दीवारों ने जो घेराव डाल दिया, बीच में जो खाली जगह है आकाश है, उसी का नाम है सत्संग भवन हो गए। इसलिए सत्संग भवन में नहीं बैठे हैं हम लोग, खाली जगह जो आकाश में बैठे। अब ये जो आकाश तत्व है पांच भूतों में, कौन से इंद्रिय के द्वारा इसका ज्ञान हो सकता, आंख से हम नहीं देख सकते क्योंकि रूप नहीं है, रूप के बिना आंख से हम नहीं देख सकते, और तुगिंद्रिय के द्वारा भी उसका स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वायु तक ही हम स्पर्श कर सकते हैं आकाश का नहीं। तो ये जो आकाश ही प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं बन रहे, तो परमात्मा कैसा प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बने, वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय भी नहीं। अनुमान यदि करे, अनुमान का भी विषय नहीं है वो, अनुमान करने के लिए आपको हेतु चाहिए, बिना कारण से अनुमान नहीं कर सकते। देखिए संसार में हर एक व्यक्ति अनुमान करते हैं किंतु हम विचार नहीं करते। जैसा पहले जो चावल बनाते थे, आजकल तो कुकर में बनाते, कच्ची से निकल दिया चार पांच चावल, दबा के देख लिया हाँ पक गया। अरे सारे जो जब चावल को कहाँ देखा, चार पांच चावल को दबा दिया और कहा दिया पक गए, ये अनुमान के द्वारा सिद्ध हो रहा है। किंतु आजकल कुकर की जो सीटी है उसके द्वारा अनुमान करते हैं, चार है पांच सीटी लग गए इसलिए पक गया। अरे आपने खोल करके उसके तो नहीं देखा तो बोल रहे पक गया, कैसा मालूम पड़ा, सीटी सीटी तो आपने केवल सुना है, अंदर जो चावल पक गया है ये कैसा मालूम पड़ा आपको, ये अनुमान करते हैं सीटी के द्वारा, वह आपने अनुमान किया। तो अनुमान करने के लिए कोई ना कोई आपको कारण चाहिए, यहाँ सीटी हो गई अनुमान करने के लिए कारण हो गया, अथवा आपके घर के आसपास कोई नदी बह रही मान लीजिए, हरिद्वार में ही मान लीजिए गंगा जी, उफान आ रहे नदी में, वहां बारिश भी नहीं है किंतु नदी में एकदम उफान है, मिट्टी है, तो आप अनुमान करते हैं ऊपर बारिश हो गई, क्या बारिश को आपने देखा, वहां तो बारिश नहीं हो रही जहां आप रह रहे किंतु नदी में पानी उफान है भयंकर, उससे आप अनुमान करते हैं ऊपर बारिश हो गई, ये भी अनुमान है। अथवा दूर में रात्रि में, दिन में आपने धुआं देखा भयंकर धुआं निकल रहे, कुंभ में होता है कभी कभी, अरे वहां आग लग गई, अरे आग तो नहीं दिख रही, धुवे को देखकर वहां अग्नि का आप अनुमान करते हैं, सारा अनुमान ही है। किंतु परमात्मा को हम किससे अनुमान करें, किसके द्वारा अनुमान करें, उसके लिए अनुमान प्रमाण भी नहीं, कोई लिंग नहीं परमात्मा, अनुमान प्रमाण का भी विषय। यदि कोई कहे ये जो जगत देख रहे सृष्टि है, सृष्टि के द्वारा अनुमान करें, अनुमान वही होता है कार्य के द्वारा कारण का अनुमान किया जाता है। जैसा अग्नि है कारण है, अग्नि से उत्पन्न हुआ धुआं है कार्य है, तो कार्य धुए को देखकर कारण अग्नि का अनुमान किया जाता है, वैसे ही जगत कार्य है उसके द्वारा परमात्मा का अनुमान करेंगे। किंतु जगत कार्य भी नहीं है, वास्तव में विचार कर ले उसमें कार्य कहाँ से संभव है। निर्गुण निराकार परमात्मा, उसका कार्य भी कहाँ से होगा, इसलिए अनुमान भी संभव नहीं हो सकता और उपमान भी संभव नहीं है। किंतु एक है आगम प्रमाण, किंतु आगम प्रमाण भी वहां तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि आगम प्रमाण भी बता रहे कोई ना कोई शब्द के द्वारा ही बता रहे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा यतो अयमानि भूतानि जायन्ते, शब्द से ही बता रहे। अंततः जाके आगम ने भी नेति नेति कहा दिया, इसलिए परमात्मा किसी प्रमाण का विषय स्वतः सिद्ध है। तो इसलिए हम बता रहे हैं अजित, वो अजित है। अजित का मतलब कोई भी प्रमाण वहां विषय नहीं कर सकते। इतने में साधक के मन में निराश हो सकता है, अरे ऐसा जो परमात्मा है हम कैसा जाने उसको, किसी प्रमाण का ही विषय नहीं है। उस परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए हम सत्संग सुन रहे, विचार कर रहे, पूजा पाठ जप कर रहे, सारा बेकार हो जाएगा। ये तो जल में किया हुआ होम के समान होगा, निराश हो सकता है। तो ऐसी बात नहीं है, यद्यपि वो किसी प्रमाण का विषय नहीं है तथापि वो मन का विषय भी माना है। शास्त्र में स्पष्ट बता दिया है मन का विषय है वो, कठोपनिषद में स्पष्ट बता दिया है वहां। मन से वेदम आप्तव्यम नेह नानास्ति किंचना, मन के द्वारा हे नचिकेता, नचिकेता के मन में भी संशय हुआ था, भगवान आपने बता दिया ये आत्मा न जायते म्रियते वा विपश्चित, ये आत्मा का जन्म भी नहीं होता है, मृत्यु भी नहीं होता है, निर्गुण है निराकार है। उस आत्मा को जाने तो कैसा, उसको जानने का साधन क्या है, कि केवल कपोल कल्पित कहानी मात्र है कोई आत्मा है। कभी कभी होती है केवल कहानी बनाते हैं शादी टीवी में, है कोई तथ्य नहीं। जैसा पंचदशी में भी विद्यारण्य स्वामी जी ने असत के लिए दृष्टांत दिया, एक दाई बच्चों को कहानी सुना रही, वो कहते हैं बच्चों सुनो, एक वंद्या थी, उस वंद्या के दो पुत्र हो गए और वो जो पुत्र है गंधर्व नगर में प्रवेश किए और गंधर्व नगर में प्रवेश करके खरगोश का सींग से बनाया हुआ बाण के द्वारा और वहाँ खूब युद्ध किया और युद्ध करके दूसरे जो राजा को उन्होंने मार दिया। ये कहानी है, पर वहाँ एक बच्चा सत्य मान रहा, अरे वो तो मर गया होगा, उसका परिवार रो रहे होगा। दूसरा बच्चा बोल रहे दाई को, अरे वंद्या का पुत्र ही नहीं होता है और गंधर्व नगर में कहाँ से जाएंगे, होता भी नहीं, खरगोश का सींग भी नहीं होता, ये केवल बच्चों को फुसलाने के लिए कहने वाली कहानी मात्र है। वैसे ही आपका आत्मा भी कोई फुसलाने वाली कहानी तो नहीं होगा। नचिकेता के मन में भी जिज्ञासा हो गई, तभी यमराज कहते हैं नचिकेता ऐसा मत सोचो, ये जो आत्मा है मन से वेदमाप्तव्यम, ये मन के द्वारा ही प्राप्त करना चाहिए। नेह नानास्ति किंचन, ये कठोपनिषद में बता दिया, केवल कठोपनिषद में ही बता दिया, ऐसी बात नहीं है, बृहदारण्य के चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण में भी बता दिया। मनसा एव अनुद्रष्टव्या नेह नानास्ति किंचन, दो दो जागा में बता रहे हैं। उसी को ही यह नारद जी संकेत कर रहे हैं। अजितम शब्द के द्वारा ये वाणी है, मन का विषय नहीं है, क्योंकि केन उपनिषद में स्पष्ट बताया है, कल भी बता दिया था मैं, यद वाचाः अनभ्युदितम येन वाग् अभ्युदते। वो जो आत्म तत्व है वाणी का विषय नहीं। कल ही बताया था हमारे पास दो इंद्रिया प्रबल, ऐसे वाणी का विषय भी नहीं है, क्योंकि ये जड़ वाणी है। जड़ वाणी में भी इतनी सामर्थ्य कहाँ से आ गई? वाणी में इतना सामर्थ्य है दूसरे के अंदर चोट पहुंचा दे। ऐसा आप शब्द प्रयोग कर लीजिए, वो जिसको लगेगा वो कभी जीवन भर भूलेगा नहीं कि जड़ वाणी में इतनी सामर्थ्य कहाँ से आ गई। ये परमात्मा की एक शक्ति है, सारे संसार में परमात्मा की शक्ति अलग अलग रूप से व्याप्त है, किंतु हम विचार नहीं करते। अन्न भी है क्या? मिट्टी है। पृथ्वी से उत्पन्न हुआ जो अन्न है वो भी मिट्टी है, पृथ्वी भी मिट्टी है। तो अन्न रूप मिट्टी के द्वारा ये प्राण का पोषक बन रहा है। पृथ्वी के अंदर जो पत्थर है वो किसी के सिर में मारेंगे तो वहाँ मारक शक्ति रूप से विद्यमान है। इसलिए परमात्मा की शक्ति ही अलग अलग रूप से काम कर रहा है। वाणी के अंदर बैठ करके जो वक्त का जो भाव है दूसरे को बोध करवा रहे हैं, कान में बैठ करके शब्द रूप से सुनते हुए अंतकरण के द्वारा विचार कर रहे, वही दूसरा तत्व तो है, किंतु अज्ञानी जीव है, अविवेक के कारण अहम और ममता के द्वारा यहाँ फंस जाता है। अरे तेरे अंदर क्या सामर्थ्य है, थोड़ी सी झपकी आ गई, हाथ में रहने वाला पुस्तक नहीं समझ सकते, अपने आप गिर जाता है, तो क्या अहम के द्वारा बता रहे। इसलिए परमात्मा का एक सामर्थ्य, इसलिए वाणी भी उसी सामर्थ्य के द्वारा बोल रहे हो, वाणी उसको प्रकाशित नहीं कर सकती, वो अजितेना के द्वारा बता रहे। और मनस एव आप्तव्यम के द्वारा जेतु कामेना, जीतने का इच्छा करता है, उस तत्व को जानना चाहता है। ये श्रुति विरोध कैसा बता रहे, उसी श्रुति को लेकर नारद जी भी यहाँ विरोध बता रहे हैं। एक तरफ से बोल रहे हैं अजितम बता रहे हैं, और दूसरे तरफ से बोल रहे जेतु कामेना, ये विरुद्धाभास। इसलिए श्रुति ने ही वहाँ स्वयं समाधान किया है ब्रह्म बिंदु उपनिषद में। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में श्रुति ने दोनों का समाधान किया है। मनो ही द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं च अशुद्धमेव चः, अशुद्धं कामसंकल्पं शुद्धं कामविवर्जितं। दो प्रकार का मन है, एक जो मन है अशुद्ध मन है, दूसरा एक शुद्ध मन है। अशुद्ध मन को ही अन्यत्र सोया हुआ मन माना है, और शुद्ध मन को जगा हुआ मन माना है। मन में भी जागृत और सुप्ति आ जाती। सोने का मतलब ये नहीं निद्रा, ये जो अनात्मा है विषय में तदाकार हुआ जो मन है उसको सोया हुआ मन माना है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा यानिशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संज्ञा, इसका मतलब सारे प्राणी सोए हैं, ज्ञानी जगता ही अर्थ नहीं लेना। यानिशा सर्वभूताना अर्थात परमात्मा के विषय में अज्ञानी के लिए रात्रि है, और उस परमात्मा के विषय में ज्ञानी जगा है। ये तो बहुत लोग कहते सारे प्राणी सो रहे महात्मा समाधि लगा रहे, ये अर्थ नहीं है उसका। अर्थात परमात्मा के विषय में अज्ञानी सोया है, क्योंकि परमात्मा का विषय में बात करने के लिए, विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए उसको समय ही नहीं, सोया है, और उसके विषय में ज्ञानी जगा है। और संसारी जिस संसार में जगे है और ज्ञानी उस संसार में सोए है, अर्थात विचार ही नहीं करता। इसलिए हमारा मन भी दो प्रकार के, सोया हुआ मन और जगा हुआ मन। अभी हमारा मन सोया है, उसको जगाना पड़ेगा। जगाने के लिए कोई साधन नहीं है, विचार है। विचार के द्वारा ही इस मन को जगाना पड़ता है। जगाने का मतलब है शुद्ध बनाकर परमात्मा की ओर प्रवृत्ति करवाना। जैसा सोया हुआ व्यक्ति है, किसी कार्य करने में समर्थ नहीं होता है, जगा हुआ व्यक्ति ही कोई कार्य कर सकता है। वैसे ही विषयासक्त मन है, विषय में जो तदाकार हो गया, असक्त है और अनुष्वंग हुआ है। 13वें अध्याय में बता दिया है अनुष्वंग, बिल्कुल तादात्म्य होना, एकाकार होना विषय के साथ, इस मन का नाम है सुप्त मन कहा गया है। और उसको हटा करके यदि आप दृष्ट के तरफ से मोड़ दिया, चैतन्य के तरफ से उसको घूर्णित कर दिया, तभी उसी मन को जागृत मन कहा जाता है। उसी को ही आश्रुति संकेत कर रहे, मनो ही द्विविधम प्रोक्तम। दो प्रकार का मन है। और जो वेदांती है, जिज्ञासु है, सत्संग है, वो कहेंगे महाराज दो प्रकार का नहीं, चार प्रकार का मन है, ऐसा कहेंगे। चार प्रकार का मन नहीं है, वृत्ति चार प्रकार की। मन है, बुद्धि है, अहंकार, चित्त, ये वृत्ति है। ऐसा यह भी दो प्रकार का जो मन बता रहे, शुद्ध और अशुद्ध को लेकर, शुद्धम च अशुद्धम एव च। एक शुद्ध मन है, उसी को ही जगा हुआ मन कहा जाता है। और दूसरा एक है अशुद्ध मन है, उसको सोया हुआ माना जाता है। अशुद्धम काम संकल्पम, ये अशुद्ध मन है हमारा, कामना और संकल्प आदियों से युक्त है। ये जो कामना है, संकल्प है, सारे दोषों से ग्रसित है। मनुष्य के अंदर जो कामना उत्पन्न होती है संकल्प के द्वारा, महाभारत में भगवान वेद व्यास ने स्पष्ट बता दिया, कामा तव मूलम जानामि। हे कामना, तुम परमात्मा से हटा करके संसार के ओर बार बार ले जा रहे। बार बार मैं परमात्मा के ओर ले जा रहा हूं, किंतु कामना क्या करे, खींच करके संसार के ओर ले जा रहे, कारण क्या है? तो महाभारत में स्पष्ट बता दिया, संकल्प, संकल्प के द्वारा ही कामना उत्पन्न होती है। पिछले भगवान भाष्यकार जी ने इसको मृत्यु भी कहा दिया है। मृत्यु की व्याख्या करते हुए, अविद्या काम कर्म एवा मृत्यु, और कोई मृत्यु है नहीं। शरीर से प्राण जा रहे हैं, मृत्यु नहीं है। ये तो वासांश जीर्णान यथा विहाय, पुराने वस्त्र को छोड़ दिया, नए वस्त्र को धारण किया, ये क्या मृत्यु थोड़ी है? वस्त्र बदल रहे इतना ही है। जैसा मान लीजिए पुराने वस्त्र आपके खराब हो गए, आप नए वस्त्र पहनते हैं, क्या दुखी होते हैं? क्या प्रसन्न हो जाते हैं? पुराने वस्त्र खराब होने के बाद आप नए वस्त्र भी तभी पहनेंगे, आपके अंदर जो सामर्थ्य है, आपने जितना कमाया है उसके अनुसार वस्त्र खरीद कर सकते। यदि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं, हल्का कपड़ा पहनेंगे। अब यदि आपके पास पैसा है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा भी पहन सकते, क्योंकि आपके कमाई के ऊपर। वैसे ही ये जो पुराना जो शरीर को हम छोड़ रहे पुराना वस्त्र, आगे जो नया वस्त्र है वो आपके कमाई के ऊपर है। यदि आप अच्छा कमाया, कमाया मतलब पैसा नहीं कमाना, वह धर्म है, पुण्य है। आपने यदि पुण्य किया वो अच्छा, उस पैसे के द्वारा वो अच्छा शरीर आपको प्राप्त होगा। ब्राह्मण यो निम्बा अथवा और भी श्रेष्ठ प्राप्त होगा। यदि आपने कमाया तो है किंतु पाप को कमाया, वहाँ आपको यहाँ से भी बेहतर खराब कपड़ा वहाँ मिलेगा। यहाँ कम से कम पुराना कपड़ा तो ठीक था, वो जो नया कपड़ा मिल रहे हैं आगे शरीर, उससे भी बेकार हो जाएगा। इसलिए यहाँ शरीर को छोड़ने का मतलब वस्त्र बदलना, ये मृत्यु नहीं मानी जाती। किंतु छोटा सा बालक है अविवेकी, उसका कपड़ा गंदा हो जाता है और माताजी उसको हटा करके नया कपड़ा पहनाते, किंतु बालक वो पुराना कपड़ा निकलते समय में भी रोता है और नया कपड़ा पहनाते समय में भी रोता है। वैसे ही जो अज्ञानी है, बालक है, शरीर जो छोड़ रहे तभी भी रोता है, ये मेरा पुराना शरीर कपड़ा जा रहे करके, और नया शरीर प्राप्त हो रहे उसको भी लेकर रोता है अज्ञानी। है तो वस्त्र के समान ही बदल रहे। ये जो मृत्यु वास्तव में है अविद्या काम कर्म एवं मृत्यु, यही मृत्यु है। मृत्यु और कोई है ही नहीं, मूल है अज्ञान है। अज्ञान के बाद मनुष्य के अंदर कामना उत्पन्न होती है, अनेक कामना उत्पन्न होती है, कामना के अनुसार कर्म करते हैं, कर्म के द्वारा पुनः भोगते हैं, भोगने के बाद पुनः जन्म लेते हैं। इस प्रकार ये चक्कर में घूमते रहते, जिस प्रकार नदी में जो बाढ़ आ रही भयंकर, बीच बीच में वहाँ भंवर आते हैं आवर्त, उसमें कीड़ा क्या है, एक से निकल गया दूसरे में फंस गया, दूसरे से निकल गया तीसरे में फंस गया, बार बार उसमें ही घूमते रहता है। वैसे ही ये जीव रूप कीड़ा बार बार घूमता है। इसलिए यहाँ बता रहे दो प्रकार का मन, शुद्ध मन है, कामनादि से रहित है, अशुद्धम काम संकल्पम, ये कामना है संकल्प आदि पड़ा हुआ मन अशुद्ध है, और शुद्ध मन है सारे कामनादियों से रहित। तो इसलिए यहाँ शुद्ध मन के द्वारा वो जीतने योग्य है, इसी को ही नारद जी बता रहे जेतु कामेना, और अशुद्ध मन है उसके द्वारा जीत नहीं सकते। इसलिए वहाँ ब्रह्म बिंदु उपनिषद में कहा दिया, ये तो निर्विशेषाश्यः मनसो मुक्तिरिच्यते। जिस समय में हमारा मन निर्विषय हो गया, यही मुक्ति है और कोई मुक्ति नहीं है। मन में पड़ी हुई जो वासना है वही बंधन में डालते, ऐसा तो अपेक्षाकृत मुक्ति में हम लोग प्रतिदिन जाते हैं। सुषुप्ति को भी मुक्ति कहा दिया किंतु अपेक्षाकृत। सुषुप्ति में कोई भी बंधन नहीं, कोई भी भया नहीं, कोई भी वहाँ ममत्व भी नहीं रहता। कितना भी डरपोक व्यक्ति क्यों ना हो, मान लीजिए कोई खटिया के ऊपर सोया है गाढ़ा निद्रा में, थोड़ा सांप कहने से वो डरने वाला है, चिल्लाने वाला व्यक्ति इतना भयभीत होता है जागृत में, रस्सी डाल दिया उनके पास सांप है तो चिल्लाता है, ऐसे भी व्यक्ति होते। हिमाचल में देखा एक पंडित, उसके सामने रस्सी डाल दी तो सांप को तो चिल्लाने लगता है, ऐसे भी लोग। खटिया के ऊपर सोया है गाढ़ा निद्रा में, आप उस खटिया को उठा करके खुले जगह में मैदान में रखिए, आराम से सो रहे, कोई भया नहीं, और जिस समय में जग गया वो चिल्लाने लग जाता है, अभी तक घंटे घंटे आप सोए हो, तभी आपको भय नहीं हुआ। क्षण भर के लिए भय हो रहे, कारण क्या है? ये भय का कारण है मन के अंदर पड़े हुए कामना है, वासना। सुषुप्ति में भी अपेक्षाकृत मुक्ति में मुक्ति को प्राप्त करता है। तो इसलिए जो कामनादि वासनादि विषयादि से रहित है, यही मुक्ति है। मुक्ति कोई अलग नहीं। इसलिए वह बता दिया, निर्विषयाश्चा मनसो मुक्ति रिष्यते, तस्मा निर्विषयम नित्यम मनः कार्यम मुमुक्षुणा। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में बता रहे, अरे मुमुक्षु, अरे साधक, तुम इस संसार में आए हो साधना करने के लिए आए हो, कुछ प्राप्त करने के लिए आए हो, कुछ खोने के लिए नहीं आए। सारे योनि में हम खोते आ गए हैं, प्राप्त नहीं किया, ये निश्चय है। यदि प्राप्त किया हो तो यहाँ बैठते नहीं होते थे, उस परमात्मा के साथ एक ही भाव होते थे। इसलिए प्राप्त करने के लिए आए हैं, इसलिए संकेत कर रहे हैं मुमुक्षुणा, अर्थात ये छुटकारा पाने का इच्छुक मुमुक्षु के लिए। तस्मा निर्विषयम नित्यम मनः कार्यम, ये मन को निर्विषय बनाना चाहिए। मन को कैसे निर्विषय बनाना चाहिए यहाँ बताएंगे आगे नारद जी, इसी में ही बता रहे। कुछ साधना होती है, गीता में भी देखिए 13वें अध्याय में 20 साधना वहाँ बताया, अमानित्वम अदम्बित्वम अहिंसा शांतिरार्थम, वहाँ भी बता दिया, यह भी बताएंगे। उनमें भी मुख्य साधन है विचार है, स्वाध्याय है, ये मुख्य साधन माना। क्योंकि विचार के द्वारा स्वाध्याय के द्वारा ये अशुभ वासना है उसको आप हटा सकते हैं, किंतु विचार पूर्वक चिंतन होना चाहिए। इसलिए हम बता रहे, तस्माद् निर्विषयम् नित्यम मनः कार्या, इनको मुमुक्षुणा, ये संसार से जो छुटकारा पाना चाहते हैं, आनंद में स्थित होना चाहते हैं, उनके लिए। तो इसलिए उसको सदा ये प्रयत्न करना चाहिए। जब तक हमारा मन साधना करते करते उन्मन्य अवस्था को ना प्राप्त होवे, उसी का ही दूसरे भाषा में मांडुक्यकारिकार ने कहा अमनी भाव। सारा ये खुरापति है मन का है। सारे शास्त्र एक स्वर से बोल रहे, सारे महापुरुष बता रहे, मन ही खेल खेल रहे। तो उसके लिए वो तर्क भी दे रहे, आपको समझा रहे, सुषुप्ति में थोड़ा झांक करके देखो। यद्यपि आप सुषुप्ति में नहीं देख सकते हैं, किंतु जगने के बाद थोड़ा विचार तो करो। गाढ़ा निद्रा में आपको कोई परेशान हो गए थे, नहीं हो गए थे, क्यों? कारण है वहाँ मन आपका अपेक्षाकृत अमनी भाव हुआ था, पूर्ण नहीं। यदि अपेक्षाकृत यदि अमनी भाव हो गया, उन्मन्य अवस्था को गया, आप इतने सुखी हो गए, सदा के लिए यदि अमनी भाव होगा कितना सुख मिलेगा? तो इसलिए वहाँ बता रहे, जब तक हमारा मन विचार करते हुए साधना करते हुए चिंतन करते हुए उस परमात्मा के साथ एक ही भाव नहीं हुआ, उन्मन्य अवस्था में नहीं गया, तब तक वो परम पद को नहीं जान सकते हैं, उस तत्व को जीत नहीं सकते। नारद जी जो बता रहे हैं उसको जीतना चाहिए। तो इसलिए यहाँ बता दिया ब्रह्म बिंदु में, निरस्त विषयासंग, सारे विषयों को जिसने त्याग दिया, सन्निरुद्धो मनुव्रते, ये विषय है विष के अपेक्षा भी ज्यादा माना है। भगवान भाष्यकार जी ने विवेक चूड़ामणि में बताया है, विषय और विष का तुलना की उन्होंने। तो ये जो विष है, देखने मात्र से वो विष आपको नहीं चढ़ेगा। सामने बहुत ढेर सा विष है, आपने देख लिया वो विष आपको नहीं चढ़ेगा। विष तभी चढ़ेगा उस विष को पान करने से, खाने से विष चढ़ता, किंतु विषय है देखने मात्र से ही उसका विष चढ़ता है। इसलिए वहां ब्रह्म बिंदु उपनिषद में कहा निरस्ता विषयासंगा, विषय का जो आसक्ति है उसको त्याग करके सन्निरुद्धो मनोहृदय, अपना मन को हृदय में स्थिर करके यदा याते उन्मने भावा, आपका मन उन्मन्य अवस्था होती। भगवान भाष्यकार जी ने शिवा क्षमापराध स्तोत्र में भी संकेत किया है, उन्मन्यावस्थायाम विगत कलिमलम शंकरम न स्मरा। उन बारहवीं अवस्था मानी है ओंकार की, ऐसा तो ओंकार में चार ही मात्र मानते, अकार है उकार है मकार है अमात्र करके, किंतु आगमादि शास्त्र में वहां बारह मात्रा गिनी, अंतिम जो मात्रा है उसको उन्मन्या अवस्था माना जाता है। तो उसी को ही बता रहे वहां ब्रह्म बिंदु उपनिषद में उन्मने भावम, उसी को ही मांडुक्य कारिक में अमने भाव कहा दिया। तदा तत्परमम पदम, तभी जाके वो तत्परम पद को प्राप्त करते, तभी उस परमात्मा को जीत सकते हैं, परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा परमात्मा को जीत नहीं सकते। शुद्ध अंतकरण के द्वारा, निर्मल अंतकरण के द्वारा, पवित्र अंतकरण के द्वारा ही जान सकते। पहले भी एक दिन मैंने बताया था, आप किसी का फोटो खींच रहे, यदि आपके हाथ में मोबाइल हो, कैमरा हो, उसका स्वेटर है, तभी भी आप फोटो नहीं खींच सकते। अब उसका जो स्वेटर तो आपने हटा दिया कैमरा का, किंतु हिल रहे तभी भी आप फोटो नहीं खींच सकते। इसलिए परमात्मा का फोटो खींचने का साधन हमारा एक है, मन है। उस मन का जो आवरण भी आपको हटाना पड़ेगा, स्थिर भी करना पड़ेगा। तो एक जो परमात्मा का फोटो खींचने का साधन है, परमात्मा ने फिट किया है शरीर में, उसको दूषित ना करें। यदि किसी कारण से हो भी गया, उसको पवित्र करने के लिए, निर्मल करने के लिए शरीर मिला है, उसके द्वारा करना चाहिए। तो इसलिए यहां बता दिया शुद्ध मन के द्वारा ही वो जीता जाता है। तो मन को शुद्ध कैसा करे, उसमें कुछ उपाय बता रहे नारद जी। सबसे पहले बता रहे तपो नित्येन दान्तेन, तप होना चाहिए। तप का मतलब कभी किया ऐसा नहीं, नित्येन। अभी तप किसको कहते हैं, जैसा सोना है मिट्टी से निकालते, उस सोने को आप पहन नहीं सकते, उस सोना को आपको अच्छे प्रकार से तपा करके शुद्ध करना पड़ता है, तभी उस सोने को आप पहन सकते। वैसे ही यहाँ तपाना चाहिए, किसको तपाना चाहिए। तब भी तीन प्रकार का पहले मैंने संकेत किया, कायिक है, वाचिक है, मानस। तीन प्रकार का तप होता है। हमारे शरीर में भी दोष पड़ा है, शरीर से भी हिंसा हो रही, वाणी में भी दोष है, मन में भी दोष है, इसलिए तीन प्रकार का तप बताया। मुख्य रूप से तप कहा दिया है महाभारत में इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का जो निग्रह करना, इंद्रियों का जो संयम करना, यही मुख्य तप माना है महाभारत। तो इसलिए जो तप है, उस तप के द्वारा ही आप जीत सकते हैं। इसलिए मनु जी ने भी कहा दिया है तप के द्वारा मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकते हैं। विश्वामित्र ने नया स्वर्ग बना दिया, किसके बल से, तप के बल से। अगस्त ऋषि ने सारा समुद्र को पान कर दिया, किसके बल से? तप के कारण। और शुक्राचार्य ने दंडक वन को सारा शुष्क बना दिया। ये दंडकारण्य है, नासिक को मानते सारा सुखा बना दिया। ये तप के बल से, तप से मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मनुज ने कहा, यद दुष्तरम यद दुरापम यद दुर्गम यच्च दुष्करम सर्वम तो तपसा साध्यम तपो ही दुरतिक्रमा। मनुजी बता रहे, यद दुष्तरम जो आप पार नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, वो भी तप से प्राप्त कर सकते। और जो दुख से प्राप्त करने योग्य है, वो भी आप तप से प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ गमन नहीं कर सकते हैं, गंतव्य नहीं, वो भी तप से प्राप्त कर सकते हैं। सर्वम तो तपसा साध्यम, तप के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ से स्वर्ग तक जा सकते हैं, ब्रह्मलोक तक। आगे का विचार हम लोग कल करें। विधेता खेल शास्त्र सुदा जल दे महे तो पंचा कदे तारे रे हृदये कलये विमलम शरणम पवशं करारे शरणम करुणावरुणा लया पालया मा भवशागरदो कविदो नारेरं रजया किल रचनतात्त्वविदं पवशं करारे एकमे शरणं भवता जनता सुखिता भविता निज बोधविचारण कलयेश्वर जीव विवेकमिदं भवशंकर दे एकमे शरणं भवये गेता मम वारय मोहम जलरि भवशं हृदेशिकमे शरणं सुकृते विकृते बहुधा भवतो समता कहीं गोपी सुधे शरणागत बसलत परवश कर रे सिखंदे शरणम विदिता नमया विशदै मस्ते गुरु द्रोधमेव विदे हे कृपां भजा पवशंकराजे शिखा मे शरणं भवशंकराजे शिखा मे शरणं।